medialnym jest Polskie Radio SA. Bilety do nabycia tylko na stronie e-bilet.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 dzień lipca, jest 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Znów burze i ulewy na Podhalu. Woda wlewa się do piwnic. Strażacy mają mnóstwo pracy. 11 osób straciło mieszkania i dorobek życia po pożarze budynku wielorodzinnego w Białogardzie. Zawód i resocjalizacja. Więźniowie w Radomiu uczą się profesjonalnej opieki nad starszymi osobami. W Małopolsce trwa sprzątanie i naprawianie zniszczeń po ostatnich ulewach, a pogoda nie oszczędza mieszkańców. Dzisiaj znów miejscami na Podhalu bardzo mocno padał deszcz. Przechodziły gwałtowne burze. Woda zalewa piwnice i podwórka. Mieszkańcom pomagają strażacy. O szczegółach w relacji Teresy Gut. W związku z ulewami w południowej Małopolsce strażacy interweniowali już 50 razy. Najwięcej pracy mają w Nowym Targu. Tylko tam byli wzywani przez mieszkańców blisko 20 razy. Większość interwencji dotyczyła wypompowywania wody z zalanych domów i piwnic. Pomagali też w udrażnianiu przepustów drogowych. Jak zapewnia dyżurny Straży Pożarnej Tomasz Gwizdała, w większości przypadków sytuacja jest opanowana. Niestety padający na Podhalu deszcz sprawia, że wzrasta poziom wody w rzekach. Górskie potoki zmieniają się w rwące strumienie. Dla przykładu od 14 poziom wody w niewielkiej rzece Cicha Woda podniósł się o pół metra. Dynamiczna jest także sytuacja na Dunajcu. W dwóch miejscach przekroczony jest tam stan ostrzegawczy. Jutro według prognoz w Małopolsce też będzie padało. Możliwe są również burze z gwałtownym wiatrem. Zaproszenie ognia to prawdopodobnie była przyczyna pożaru budynku wielorodzinnego w Białogardzie w Zachodniopomorskiem. Spalony dom na razie nie nadaje się do zamieszkania. 11 osób straciło dach nad głową i dorobek życia. O 1 w nocy ja uciekałam. Pani, ja 40 lat ponad mieszkam tutaj. Nie wiem, jak ja przeżyję. Ach, ciężko mówić. Synowa wyszła i zobaczyła pomieszczenie z tamtej strony. To nas pobudziła. Tu też mają dzieci spali z tej strony. A później przeniosło się wyżej. No i się spaliło. No. To jest trudno do opisania teraz, co się patrzy w ogóle, nie tutaj. Smutno. Bardzo, bardzo zły widok. W domu to wszystko pozalewane. Tragedia. Mieszkańcy tymczasowe schronienie znaleźli w białogardzkim ośrodku sportu i rekreacji. Pogorzelisko jest zabezpieczone. Chodzi o to, żeby nie było większych strat, mówi burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński. Chodzi o to, żeby jak najszybciej ten gruz, który tutaj mamy na strychu i spalone elementy usunąć, żeby te mieszkania jeszcze bardziej nie ucierpiały, bo cały czas woda tam spływa po tej akcji pożarniczej. No i liczę oczywiście na wsparcie mieszkańców, pomoc naszych przedsiębiorców. Są to mieszkania prywatne, nieubezpieczone, w związku z tym trudno o taką instytucjonalną pomoc. Trzeba będzie po prostu w jakiś inny sposób tym ludziom pomóc. Jutro stan budynku mają ocenić inspektorzy nadzoru budowlanego. Pomoc dla mieszkańców organizuje Caritas. Więźniowie w Radomiu uczą się profesjonalnej opieki nad starszymi osobami. To forma resocjalizacji, ale także możliwość zdobycia zawodu, który pozwoli im zarobić na życie, gdy wyjdą na wolność. Anna Orzeł. Kurs składał się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej, tłumaczy młodszy chorąży Aneta Baran z radomskiego aresztu śledczego. W części praktycznej osadzeni uczyli się techniki przenoszenia z łóżka na wózek inwalidzki, rehabilitacji przyłóżkowej oraz wykonywali podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne przy łóżku. Szkolenie jest dla osób, które po pierwsze chcą, a po drugie mają dobrą opinię wśród wychowawców. Przede wszystkim, żeby uczestniczyć w takim kursie, potrzebna jest chęć osadzonych. Już jakby stricte osadzonych do kursu dobiera kadra penitencjarna, która tak naprawdę najlepiej wie, kto ma wyuczony zawód, kto nie ma i komu trzeba podnieść kwalifikacje, aby po wyjściu na wolność mógł się odnaleźć w życiu. Skazani przechodzą też kurs udzielania pierwszej pomocy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A więźniowie w Radomiu mogli również studiować logistykę w motoryzacji. W ramach resocjalizacji malowali również obrazy na ścianach spacerniaków. Na koniec w serwisie Trójki mamy jeszcze zaproszenie. 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni Polskie Radio organizuje wielki letni festiwal. Zagrają i zaśpiewają znani i lubiani artyści. Na dwóch scenach zagra kilkunastu czołowych polskich artystów. Na scenie Polski Top zaprezentują się m.in. Brodka, Fisz Ema de Tworzywo, Cortez czy Krzysztof Zalewski. Na scenie Idzie Nowe m.in. Oxford Drama, Xanax i Daria Zawiałow. Na koncerty niepotrzebne są bilety, całe wydarzenie jest bezpłatne. Skwer Kościuszki w Gdyni będzie wypełniony po brzegi, przewiduje szef artystyczny festiwalu Piotr Metz. Impreza będzie od 13 do 24. Pewnie nie wszyscy będą z nami przez cały czas, ale myślę, że przewinie się przez skwer Kościuszki na pewno kilkadziesiąt, a może więcej niż 100 tysięcy osób. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 23:00. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy dużo pogodnego nieba, tylko na północy, na południowym wschodzie i na Pogórzu Karpackim przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych burze od 14 do 18 stopni. Jutro więcej chmur na wschodzie i południowym wschodzie i tam może grzmieć od 24 do 28 stopni. W większości regionów nad morzem od 22 do 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coli. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach. Jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 300 zł taniej. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 22:00. Do północy w Trójce Minimax. Kłaniam się Państwu, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Będę zapowiadał dla Państwa prezentowane dzisiaj utwory. Michał Jakubik sprawi, że one będą słyszalne w Państwa głośnikach, a Grzegorz Zembrowski sprawi, że one będą widoczne, gdy otworzą Państwo komputer i będą chcieli sprawdzić, co też dzisiaj było w audycji Minimax. Czynny adres elektroniczny minimax@polskieradio.pl. Dostałem od Państwa sporo pięknych opowieści o tym, jak Brian Ferry wystąpił, ani jednej, że wystąpił Billy Idol. No ale to się jeszcze może zmienić. Dziś program, no jak zwykle atrakcyjny. Co ja będę Państwu opowiadał o tym programie? Ile tych nowych płyt? No ta sterta po lewej. A ile tych starych? Archeo? To ja mam dwa utwory. No i jedna płyta się powtórzy z ubiegłej niedzieli. Także w sumie, jeżeli byli Państwo zajęci swoimi sprawami przez ten tydzień, no to nie wiedzieli Państwo o wielu rzeczach, które się wydarzyły w muzyce. To poproszę teraz... Pierwszy zespół, od razu zapowiadam, czego Państwo chyba nigdy nie słyszeli. Jak ktoś mieszka we Wrocławiu, to co słyszał być może. A miałem Państwa zapytać, czy się Państwu podobało, i pytanie drugie, to jeżeli tak, to z jakiego kraju to płyta, utwór? Płyty chyba jeszcze nie ma. Utwór jest. Utwór dostałem drogą elektroniczną z Wrocławia, przyszedł szybko. Zespół się nazywa Les, 2S na końcu, Is Lessi, 2S, L-E-S-S-I-E. Jeżeli Państwo będą chcieli, to ich Państwo odnajdą od razu. Z Wrocławia, Les Is Lessi. Nastawiłem sobie tę płytę i pomyślałem sobie, jakbyś, Piotrku, taką układał minimax.pl kolejną, to byś miał taki utwór już, kandydata takiego. To powiem Państwu tak, bo muszę zajrzeć, bo za chwilę będziemy rozmawiali o koncertach, co się będą nam przydarzały, to przeczytam takie dwa zdania. Udało się, a jakże? Aha, bo jak pisałem Państwu, że bilety do odbioru i tak dalej, to pytałem, proszę o jedno zdanie, czy się udało. Więc Państwo piszą, udało się, a jakże? Pociągiem z plecakiem i namiotem. Piknikowa atmosfera i perfekcyjny pan Ferry. Teoretycznie nie do pogodzenia, a jednak udało się i było niezwykle. No i jeszcze jest ciepłe słowo do pana Billy Idola. Zrobił wraz ze Stevenem Stevensonem i resztą świetnych grajków znakomity koncert. No proszę bardzo. Cieszę się, że Państwu się udało. Cieszę się, że się podobało. To teraz, jak zaproszę Państwa do posłuchania fragmentu koncertu, to Państwo od razu się zastanowią, zaraz. To, czy to jest Santana, czy to jest zupełnie ktoś inny? No proszę posłuchać. No, prawda? Niemożliwe, żeby ktoś tak potrafił grać. Adi Meola. Z tym Santaną to był taki trochę żart, bo niedawno widzieliśmy koncert Santany. Adi Meola też widzieliśmy niedawno koncert. Ja natychmiast sięgnąłem do takiej tekturki, gdzie było napisane Klub Palladium Warszawa 16 maja, ale przecież to się nie zgadza. Oczywiście, że nie. A utwór mieli państwo prawo rozpoznać, chociaż popularny był lat temu 41. No ale to w ubiegłym roku Adi Meola objechał świat ze swoim turnę 40-lecia albumu Elegant Gypsy i teraz dopiero postanowił go państwu pokazać. Przedwczoraj ukazała się ta płyta. Natomiast no, na nasze wspomnienia z tegorocznego koncertu chwilkę trzeba będzie jeszcze poczekać. Ale mam dla państwa no, uśmiechną się państwu. Proszę się wsłuchać. To będzie króciutko. To będzie minuta z małymi sekundami. Z jakiego to może być koncertu? Proszę bardzo. Z jakiego to koncertu? No z tego samego koncertu. Ten sam Al, ten sam Adi Meola. Tak jest. To jest z tego samego koncertu. Chociaż na oryginalnej płycie Elegant Gypsy oczywiście tego Black Dog Led Zeppelin nie było. Tak sobie myślę, tamta płyta, ona bardzo ważna, no bo tam Mediterranean Sundance państwo usłyszeli po raz pierwszy i Paco de Lucia również artyście towarzyszył. To było wszystko na tej pierwszej stronie. Na końcu Mediterranean Sundance, a Midnight Tango w środku. No dobrze. Jeżeli będą państwo próbować odgrzewać swoje wspomnienia z płyty Elegant Gypsy, proszę sobie spróbować przypomnieć, kto tam jeszcze występował na tej płycie. To się może niespodziewanie państwu dzisiaj w audycji przydać, ale żadnego obowiązku. Jak nie, to od tego mają państwo Piątrka, żeby on to wszystko opowiedział. To teraz tak, jeżeli byli państwo ulubiony fragment niedzieli, jeżeli byli państwo zamknięci przez ostatnie dwie doby w kapsule dźwiękoszczelnej, w ogóle nie słyszeli państwo tego utworu. myself to sleep every night. Oh, my girl, my sweet, innocent girl. Didn't I search the streets for the beggars, pimps, and cheats? Oh, didn't I? No i proszę bardzo, Rod Stewart, aż się prosił Archeo, dobrze? Ale to za chwilkę, za moment. Zgadzam się z Państwem, on jest w fantastycznej formie artysta. Rod Stewart przygotowuje nową płytę, ona się ujawni pod koniec lata. No dobrze, to teraz jeszcze takie dziwadełko, nazwijmy tak, muzyka różna i różniasta. Jakby to powiedzieć, jeżeli zna się wszystkich artystów, którzy w tej wytwórni występują, a jest się tej wytwórni, no właśnie, za dużo już powiedziałem, jest się tej wytwórni szefem, to mówi się, słuchaj, abyś wpadł do mnie i tam chwilkę ze mną. Proszę bardzo, proszę posłuchać utworu, który zapowiada nową płytę. Divine intervention. Jehovah walked on water. Grandma raised us up a pension. Mama working extra. Papa, he don't even make the effort. Except for when he walked away and left. Now while I'm taller with my head on, I can stand on my own too now. Grudges that I carry make my leg hurt. I hope my dragon ain't too loud. My face will tell you that I'm fed up. Try to move but I cannot. Rock roll, sashing knees and elbows. Had granny feet, blistered bone. Walking these hell roads, just so you know. Just so you know. His wings are growing for me, Lord. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh. Carry my way. kissing the witch slip. I'm a mind now, innit? Same shit, just the dead shit. I'm a mind now, innit? At least I kept my mind on my vision. But now, I see me how they did it. Either use the downs as my pivot or drown with it. And so I turned all my demons to a sound. Spitting image of my doubt, spitting image of my fear. Told it through the prayer, it's so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. His wings are growing for me alone. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh, oh. Carry my way. Carry my way. Carry me like mama did. Carry my way. Carry my way. Carry me like mama did. Rewelacyjne po prostu, przynajmniej dla mojego ucha. Everything is Recorded, tak się nazywa ten projekt. Richard Russell stoi za nim i wszyscy jego przyjaciele i jakby to powiedzieć, może podwładni nawet. Richard Russell kiedyś utworzył, czy pomagał utworzyć wytwórnię płytową XL. Blisko Beggar's Banquet, jeżeli pamiętają Państwo te czasy, i bardzo blisko, bo to wszystko było w jednym małym domeczku w Londynie przy stacji Putney Bridge. To Richard ma w tej chwili 45-47 lat. No i taki jest. Taki pomysł. To mogę teraz do archeo na chwilkę. Tydzień temu tworzyłem dla Państwa pierwszy opublikowany utwór, który będzie promować nową płytę. Uwaga, jeżeli Państwo tydzień temu nie słuchali, Iana Gillana. On postanowił swoje młodzieńcze fascynacje przypomnieć sobie, po, no powiedzmy, 50 latach. Pierwsze pytanie, które można by mu zadać, to jest takie, czy Do You Love Me, ten właśnie utwór, pierwszy upowszechniony, to on wziął z oryginału, czy też usłyszał brytyjską wersję zespołu Dave Clark Five, czy zespołu Brian Poole and the Tremolos, czy jeszcze inną. Ten oryginalny to fragment działalności zespołu, który się nazywał The Contours. Sprawdźmy, to tylko 2 minuty i 40 sekund. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Just a little bit. Wielki przebój audycji rozgłośni harcerskiej, 30 minut rytmu. Rok 1962. Ten utwór okazał się 29 czerwca. Z jakiegoś powodu Święto Morza, Piotra i Pawła, pamiętam tę datę i pamiętam tamto nagranie i tamten utwór. Okazuje się, że Ian Gillan też. Miałem okazję, przyznam się Państwu cichutko, miałem okazję przesłuchać całą płytę. Utworów jest 16. Już rozmawiałem o tym z Państwem przed tygodniem. Rozmawiałem we środę, bo ta płyta mnie poruszyła. Mona, którą znamy i przypomniałem Państwu tę wersję Rolling Stonesów, najsłynniejszą chyba, najbardziej znaną. Ale ona się też znajdzie tam, bo to utwór, który Ian Gillan usłyszał w wykonaniu Bo Diddley'a przecież. Ale kto tam jeszcze? Roy Orbison, Chuck Berry, The Coasters, Jerry Lewis, ale Elvis, no bo to High School Confidential, The Crickets, The Drifters, The Cookies, Sam Cooke, Colin Wolfe, Ray Charles, Buddy Holly. No, jest, naprawdę jest w czym wybierać. Myślę, że drobiazgi będą do nas docierać przez miesiąc najbliższy, bo płyta ukaże się za miesiąc i tydzień. No to cieszmy się razem. Przy okazji, gdy słuchałem akurat tej płyty, to czytałem od Państwa listy i tam było napisane, to list był pisany parę dni temu. Nie widzę go już, bo listów przychodzi sporo, on się gdzieś przysypał, ale dokładnie pamiętam, że napisali Państwo, że to jest 48 rocznica pierwszej polskiej dyskoteki, którą pan Franciszek Walicki otworzył w Sopocie, w hotelu Grand, w sali turystycznej. I przypomniało mi się, a to jest też, będzie to audycja 30 minut rytmu Witolda Pogranicznego. I przypomniało mi się, że jednym z największych przebojów samego początku tej dyskoteki był utwór, który... I od razu poszedłem do półki, wyszukałem i pomyślałem sobie... No to odtwórzmy go. Połowa lipca. Wtedy 1970 roku. Young heart. ukłonem dla moich mistrzów, dla Witolda Pogranicznego i dla Franciszka Walickiego. The Chambers Brothers. Time has come today. Jeszcze była inna wersja, myśmy umieli wtedy, a ja jej nie mogę teraz znaleźć. Długa, 12-minutowa. Proszę sobie wyobrazić dyskotekę, rok 1970. No to bururum, bururum. Teraz będzie instrumentalnie i teraz no, to podejrzewam będzie dla Państwa zaskoczenie i może trochę zagadka. 25 lat nie odtwarzałem żadnego jego nowego utworu. Myślę, że 25 lat nie odtwarzałem żadnych jego nowych nagrań, żadnej jego dużej płyty. Rozpoznali Państwo? To może jeszcze chwilkę? Dobrze. Mam dla Państwa inną płytę, 4 minuty, a potem spróbuję wszystko wyjaśnić. Ale te 4 minuty też warte Państwa uszu. Thank you. only you that sing with me my shame. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Times have changed, but still my fire burns. The roads I took in time, it slowly turns. We have lost it all, look what's become. My child is strong and starts already dark. Where do we go? Where do we go? So where do we go? Where do we go? Now nawet nie połowa minimaxu dzisiaj. Czy Tom Jones ma brata? Ma brata w Polsce? Nazywa się Bart Sosnowski. Nie brat, tylko Bart. I w życiu robił różne rzeczy. Sprzedawał fortepiany, pracował w muzeum, pakował paczki, grał do kotleta, a przez chwilę nawet spawał. I przez ten cały czas towarzyszyła mu gitara, a z zawodu, z wykształcenia jest oboistą. Sosnowski, tak się nazywa. Jeden utwór mam, tylko nie mam. Ja bym chciał mieć więcej, ale nie mam więcej. Mam tylko ten jeden. To kiedy układać tę płytę? Minimax.pl. Od razu zrobimy 9, 10 i 11. Dobrze? Tak na 50-lecie. To teraz jeszcze tamte dźwięki. Jedna osoba natychmiast napisała i powiedziała, to niemożliwe, żeby on po tylu latach nagle. A Miami Vice, pamiętają Państwo taki serial? To podpowiedź. No i proszę bardzo, Jan Hammer. Ale opowieść o nim już po serwisie informacyjnym, kiedy to o Minimaxu godzina druga.